11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 27 kwietnia. Jest 17. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Artur Ewertowski. Prawie 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Jutro możliwa decyzja o znoszeniu niektórych obostrzeń. We Francji gwałtowny wzrost liczby pacjentów leczonych na intensywnej terapii. Dane są najgorsze od roku. Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych na Pomorzu przed sądem stanie 14 osób. Minionej doby potwierdzono 5709 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 460 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 12 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że obecnie mamy zajętych prawie 27 tysięcy łóżek covidowych. W najbliższym tygodniu 10 tysięcy łóżek będzie z powrotem przekształconych w łóżka dla chorych z innymi schorzeniami. Wdrożyliśmy już plan odmrażania tych łóżek covidowych na rzecz innych chorób, innych specjalizacji. Zależy nam głównie na łóżkach internistycznych, które były przekształcone w łóżka covidowe. W tej chwili wojewodowie już takie plany opracowali, wdrażamy je w życie. Oczywiście to różnie się odbywa z różnym tempem w zależności od regionu naszego kraju. Wolniej w tych miejscach, gdzie tych nowych zakażeń jednak ciągle jest dość dużo. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 2 768 000 zakażeń koronawirusem. Wczoraj zniesiono część obostrzeń w 11 województwach. Uczniowie w klasach od 1 do 3 uczą się tam w trybie hybrydowym. Otwarte są zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Ostrzejsze restrykcje nadal obowiązują w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Rząd przedstawi jutro plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Szczepienia to jedyny sposób pokonania pandemii, mówi poseł PiS lekarz Czesław Hoc. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia skrytykował działania antyszczepionkowców, którzy według internetowych doniesień zapisują się na szczepienia i rezygnują, żeby zablokować inny termin. Skrytykował też wypowiedzi sugerujące na przykład wszczepianie chipów lub placebo. Bym poprosił o taką dystynkcję w rozumowaniu, taki wywód intelektualny, albowiem ta narracja negatywna i to czarnowidztwo i myślenie negatywne to nie tylko oddziałuje źle, a po drugie bym powiedział też tak przewrotnie, dla kogo oni pracują, jaki koncern farmaceutyczny ich opłaca, bo jeśli będzie zwiększona zachorowalność na COVID, to są pewne leki, które są wtedy w nadmiarze stosowane. W sytuacji niewykorzystania szczepionek i ryzyka ich zmarnowania mogą być one podawane chętnym osobom, które skończyły 18 lat. We Francji ponad 6 tysięcy pacjentów z koronawirusem leczonych jest na oddziałach intensywnej terapii, podaje Agencja Zdrowia Publicznego. To najwyższy poziom od roku. Minionej doby ponad 470 osób trafiło na oddziały intensywnej terapii. Francuskie służby sanitarne podały, że liczba pacjentów na OIOM-ach wzrosła do 6001 osób, co stanowi najwyższy poziom od 16 kwietnia ubiegłego roku. Jest to ponad 1100 osób więcej niż podczas szczytu drugiej fali pandemii. Lekarze tłumaczą, że sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo napięta i że szpitale w największych miastach są przepełnione, mimo wprowadzenia lockdownu miesiąc temu. Eksperci wskazują, że za dużą liczbę osób leczonych na OIOM-ach odpowiadają nowe, bardziej agresywne formy koronawirusa. W Paryżu w ciągu miesiąca liczba zakażeń mutacjami z RPA i Brazylii wzrosła dwukrotnie. Obecnie stanowią one niemal 10% zachorowań. Francuskie władze podkreślają jednak, że w ostatnich dniach notowany jest coraz słabszy wzrost liczby pacjentów, którzy są podłączani do respiratorów. Zdaniem rządzących szczyt trzeciej fali już minął, a za kilka dni możliwe będzie znoszenie niektórych ogólnokrajowych restrykcji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 14 osób stanie przed sądem za organizowanie nielegalnych gier hazardowych. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zakończyła jedno z największych w Polsce śledztw w tego typu procederze. Zdaniem śledczych grupa, która działała przez 2,5 roku, zarobiła na tym ponad 10 milionów złotych. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Grupa działała w Gdańsku, Malborku, Sztumie i Pruszczu Gdańskim. Jak mówią śledczy, była bardzo dobrze zorganizowana, a poszczególni oskarżeni pełnili w niej różne role. Jedni kierowali procederem, rekrutowali i dyscyplinowali pracowników, a inni codziennie opróżniali automaty z pieniędzy. W celu ukrycia przestępczego procederu umowy najmu lokali zawierane były na tzw. słupów. Pracownicy lokali mieli polecenie, aby w razie kontroli służb celno-skarbowych twierdzić, że są tu pierwszy dzień i zajmują się wyłącznie sprzątaniem. Śledczy w sumie przejęli 320 automatów do gier, telefony, sejfy, urządzenia do monitoringu. monitoringu, a także prawie 200 tysięcy złotych w gotówce. Trzech oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych. Dodam, że zgodnie z polskimi przepisami gry hazardowe można prowadzić jedynie w kasynach. Przywódcom grupy grozi 10 lat więzienia, pozostałym oskarżonym 5 lat. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Norbert Michalak. Miały być medale, skończyło się tuż za podium. Piotr Myszka zajął 4. miejsce, a Zofia Klepacka była 5. w Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie RSX u wybrzeży Kadyksu w Hiszpanii. Straconej szansy żałuje Piotr Myszka, mimo to z optymizmem patrzy na igrzyska w Tokio. Coś mnie prześladuje z tymi 4. miejscami. No szkoda, ale naprawdę niewiele punktów zabrakło do tego podium, więc ogólnie jestem zadowolony, bo jest to bardzo dobre 4. miejsce Mistrzostwa Świata, pływanie w czołówce tutaj z najlepszymi zawodnikami. Dokładnie tymi, którzy będą się z nami ścigać na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, więc jest wszystko w zasięgu. W wyścigu medalowym startowała jeszcze Maja Dziarnowska, która ostatecznie zajęła 7. miejsce. Czas na poważne granie w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś pierwszy mecz półfinałowy, w którym Real Madryt zagra z Chelsea Londyn. W fazie grupowej Chelsea nie poniosła żadnej porażki, a w 1/8 i 1/4 finału bez problemu poradziła sobie z Atletico Madryt i FC Porto. Tego samego nie można powiedzieć o Realu, który miał spore kłopoty w fazie grupowej, choć w fazie pucharowej pokazał, na co stać wielki klub, eliminując Atalantę Bergamo i Liverpool. Czego po tym meczu mogą się spodziewać kibice, mówi były piłkarz, m.in. Deportivo La Coruña, Cezary Wilk. Ja myślę, że nie będzie okraszony dużą liczbą goli. Takie jest moje zdanie. Myślę, że tu jedna i druga drużyna będą gdzieś starały się szanować czas, który upływa, szanować piłkę, poszukać jakiejś jednej bądź drugiej dogodnej swojej okazji. Początek meczu Real Chelsea o 21:00. Na razie tylko na papierze i to od przyszłego sezonu. Julian Nagelsmann będzie trenerem Bayernu Monachium, którego piłkarzem jest kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. 33-letni Nagelsmann, jeszcze trener RB Lipsk, na tym stanowisku zastąpi Hansiego Flicka, który potwierdził, że po zakończeniu sezonu chce odejść z Bayernu, mimo kontraktu obowiązującego go jeszcze 2 lata. RB Lipsk na 3 kolejki przed końcem sezonu zajmuje 2. miejsce w tabeli ze stratą 7 punktów do Bawarczyków. Sport w Trójce ponownie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie przeważnie małe, jedynie na północy okresami umiarkowane. Na północnym wschodzie miejscami przelotne opady śniegu, nad ranem słaby deszcz możliwy też na krańcach południowo-zachodnich. Na termometrach od 4 stopni na minusie na wschodzie kraju, północy oraz Podhalu, około 2 stopni na południowym zachodzie oraz nad morzem. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami na zachodzie oraz północy duże i tam słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie możliwe mgły, temperatura od 7 stopni na północy do 16 na południu, zachodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki, statki, monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Milena Nosek. Jestem dietetykiem.

The Bad Times Roll to grupa The Offspring. Zapraszamy do trójki 17,5 minuty po godzinie 17 w Brukseli. Sesja Parlamentu Europejskiego. To ważne rozmowy, bo o nowych relacjach z Wielką Brytanią po Brexicie przygląda się temu Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Konkrety będą jutro. Tak, jutro będzie wynik głosowania tej umowy o przyszłej współpracy Unii z Wielką Brytanią. No można powiedzieć, że to była historyczna debata, bo poświęcona dotychczasowym negocjacjom, ostatnia dotychczasowym negocjacjom poświęcona Unii z Wielką Brytanią i umową, bo przypomnijmy, że potrzebne były dwie umowy, żeby ten długi rozwód Londynu z Brukselą znalazł swój koniec. Wszystko trwało 5 lat. Tyle czasu minęło od referendum, w którym większość Brytyjczyków opowiedziała się za wyjściem z Unii i przeciwko w Europie. No i dzisiaj szef, główny unijny negocjator, szef negocjatorów Michel Barnier apelował o przyjęcie tej umowy o współpracy, ale też przestrzegał Europejczyków. To jest rozwód. To jest ostrzeżenie. Brexit jest porażką Unii Europejskiej i musi wyciągnąć z tego wnioski. Dlaczego 52% Brytyjczyków zagłosowało przeciwko Europie? Naszym obowiązkiem jest słuchać i rozumieć odczucia ludzi. Główny unijny negocjator Michel Barnier przestrzegał na przyszłość, apelował też do europosłów, żeby poparli tę umowę o współpracy. Przypomnę tylko, najpierw była umowa brexitowa, która określiła warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, żeby pozwolić na uporządkowane wyjście. Wielka Brytania wyszła w pewnym momencie i tak była związana unijnymi regulacjami, bo na czas nie udało się wynegocjować tego porozumienia o współpracy Unii z Wielką Brytanią. Wszystko właściwie było na ostatni moment, bo ta umowa, która będzie dzisiaj głosowana, określająca współpracę Unii z Wielką Brytanią, została uzgodniona w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, zaledwie tydzień przed końcem okresu przejściowego, w którym Wielka Brytania właśnie, choć była poza Unią, to jeszcze była związana unijnymi regulacjami. Zdecydowano więc, że choć uzgodnienie jest na ratyfikację, nie było czasu, zdecydowano, że od stycznia będzie obowiązywać ta umowa, ale tylko tymczasowo i ten tymczasowy okres kończy się za kilka dni, bo wraz z końcem kwietnia, czyli znowu na ostatni moment, ale jednak wydaje się, że zgoda na tą umowę będzie, bo dzisiaj większość europosłów mówiła podczas debaty, że zaakceptuje tę umowę, bo ona jest korzystna, chociaż były wątpliwości, czy by nie przedłużyć jeszcze tego okresu tymczasowego obowiązywania tej umowy, żeby zmusić premiera Wielkiej Brytanii Borysa Johnsona do przestrzegania i tej umowy brexitowej, i tej nowej, bo tutaj są wątpliwości. Zresztą przypomnę, Komisja Europejska prowadzi postępowanie przeciwko Wielkiej Brytanii właśnie za złamanie zapisów tej umowy brexitowej. Szef chadeków największej grupy w Europarlamencie, Manfred Weber, mówił tak. Zawartość tego porozumienia jest korzystna dla Unii. Jednak nasze największe obawy są związane z prawidłowym wdrożeniem umowy. Widzimy przykłady ignorowania przez Borisa Johnsona wcześniejszych ustaleń. Zdaje się mówić, że nie obchodzą go uzgodnienia. Ale chadecy poprą tę umowę i właściwie, tak jak mówię, większość frakcji w Europarlamencie. Zbigniew Kuźmiuk, który wypowiadał się w imieniu konserwatystów, też mówił, że ta umowa jest korzystna dla Unii. Dobrze się stało, że wprawdzie w ostatniej chwili, ale jednak udało się zawrzeć porozumienie pomiędzy Unią a Wielką Brytanią, bo jest ono przecież korzystne dla obydwu stron. Jego część, umowa handlowa, jest sukcesem Unii 27, ponieważ jej brak stwarzałby zdecydowanie więcej problemów gospodarczych, dlatego że to Unia ma wyraźną nadwyżkę handlową w obrotach z Wielką Brytanią. I tylko powiem, że jeśli jutro Parlament Europejski rzeczywiście zatwierdzi tę umowę o współpracy Unii z Wielką Brytanią, to już ostatni etap to będzie zgoda rządów krajów członkowskich, to już będzie formalność, bo już wcześniej była akceptacja ambasadorów. No i to pozwoli na współpracę rzeczywiście Unii z Wielką Brytanią. Gdyby ta umowa nie została zatwierdzona, wtedy groziłby nam chaos gospodarczy we wzajemnych relacjach, limity cła eksportowe, ale miejmy nadzieję, że ta groźba, która powracała właściwie w ostatnich latach w czasie tych negocjacji, za każdym razem ten czarny scenariusz gdzieś wisiał nad Unią i nad Wielką Brytanią, już nie powróci i teraz tylko, jak mówił Michel Barnier, do Unii powinna wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. No i też wiele było apeli podczas tej debaty, żeby nie karać Wielkiej Brytanii za to, co zrobiła, tylko umiejętnie i dobrze te relacje układać. My od pewnego czasu obserwujemy też sprawę zielonych certyfikatów, popularnie zwanych

30 kwietnia w życie wejdzie ustawa przedłużająca o 5 lat obowiązywanie zakazu sprzedaży ziemi z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Przepisy nie dotyczą nieruchomości inwestycyjnych oraz tych o powierzchni do 2 hektarów. Tymczasem takiego boomu na działki, jaki obserwujemy teraz, jeszcze nie było. Szukamy działek budowlanych, rekreacyjnych, a także gruntów rolnych czy leśnych, komentuje Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Chętnych na działki nie brakuje. Łupem padają nie tylko parcele na Mazurach, w górach czy nad morzem, ale też w okolicach dużych miast czy mniejszych lub większych atrakcji turystycznych. Największy ruch widać na rynku działek pozwalających na budowę. W pierwszym kwartale bieżącego roku zainteresowanie nimi było nie tylko o 2/3 wyższe niż przed rokiem, ale też w ogóle najwyższe w historii. Rosnące zainteresowanie przekłada się też na coraz wyższe ceny działek. I tak na przykład w województwach pomorskim, dolnośląskim, lubelskim i lubuskim średnia cena poszła w górę o 20-30% w ciągu ostatniego roku. Tuż przed światową wystawą Expo polskie linie lotnicze LOT zainaugurują sezonowe rejsy z Warszawy do Dubaju. Loty będą się odbywały 3 razy w tygodniu i będą dostępne przez całą zimę. Euro kosztuje 4,56 zł, dolar 3,77, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5,24 zł. Przedsiębiorcy rozliczają już subwencje z tarczy finansowej 1.0, co do zasady w systemie bankowości elektronicznej, a my do tego tematu wrócimy za chwilę. Przybądź i bądź. A sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczął się już proces rozliczania pierwszych subwencji dla przedsiębiorców z tarczy finansowej 1.0. Jak on przebiega? Ilu przedsiębiorców dotyczy? Łącznie to dotyczy olbrzymiej ilości przedsiębiorców, bo 350 tysięcy polskich firm, które otrzymały z Polskiego Funduszu Rozwoju w ubiegłym roku z tarczy 1.0, jak my ją nazywamy, 61 miliardów złotych. Natomiast ten proces rozpoczął się w ubiegłym tygodniu i do tej pory już blisko 50 tysięcy przedsiębiorców otrzymało w swojej bankowości elektronicznej, w swoich serwisach transakcyjnych takie propozycje od nas tych rozliczeń. Bardzo prosimy przedsiębiorców, żeby tam zaglądali. To wszystko odbywa się co do zasady w systemie bankowości elektronicznej. Co musi zrobić przedsiębiorca? Przedsiębiorca przede wszystkim powinien sobie sprawdzić, kiedy miał wypłatę subwencji w ubiegłym roku, dlatego że tak naprawdę data tej rocznicy jest kluczowa, ponieważ od tej daty wstecz musi sobie sprawdzić, czy właśnie z PFR-u w jego serwisie transakcyjnym mniej więcej na 10 dni przed tą rocznicą pojawił się taki wniosek już przez nas predefiniowany z propozycją umorzenia. I uwaga, później od tej daty rocznicy ma 10 dni roboczych na wypełnienie tego wniosku, bo jeżeli się tego nie zrobi, to można sobie po prostu najzwyczajniej w świecie zrobić finansową krzywdę. Część przedsiębiorców będzie mogła umorzyć w 100% pomoc, którą dostała od PFR-u. Kogo to dotyczy? Tak, zasady są takie, że zdecydowana większość przedsiębiorców, około 300 tysięcy, może umorzyć sobie nawet do 75% subwencji, czy innymi słowy 25% będzie zwracać, choć oczywiście to nie jest zbyt dolegliwe, bo odbywa się to w 24 nieoprocentowanych ratach. Natomiast tak jak pani redaktor mówi, część przedsiębiorców, około 40-50 tysięcy, będzie miało prawo do 100% umorzenia, czyli innymi słowy w ogóle nie będzie zwracać tych kwot, które otrzymała z tarczy 1.0. Dotyczy to tych firm, które są najbardziej dotknięte obostrzeniami administracyjnymi. To jest od hotelarstwa przez restauracje, targi po muzea, kulturę. I to są firmy, które działają pod 54 tak zwanymi kodami PKD. To są te kody, które mówią o tym, w jakich one branżach działają. I to są dokładnie te firmy, które mogły, czy też skorzystały, czy mogły skorzystać z tarczy finansowej 2.0, która była uruchomiona przez PFR w styczniu i lutym tego roku właśnie dla najbardziej dotkniętych obostrzeniami firm. I te firmy rzeczywiście mogą otrzymać nawet do 100% umorzenia. Ale uwaga, prosimy o to, żeby sprawdziły sobie te formularze, które my do nich wyślemy. Co do zasady, te firmy otrzymają od nas od razu propozycje 100% umorzeń i tylko będą musiały je zaakceptować. Ale pamiętajmy, że jednak te formularze trzeba wypełnić. Czyli teraz najważniejsza wskazówka dla przedsiębiorców to zaglądać do systemu bankowości elektronicznej, patrzeć, co tam się pojawia, bo rozumiem, że z każdym kolejnym miesiącem będą propozycje kolejne też wystawiane dla kolejnych przedsiębiorców. I tu jest bardzo właśnie też ważne zastrzeżenie. To nie jest tak, że to dla wszystkich pojawia się równocześnie, tylko dla każdej firmy pojawia się w zindywidualizowany sposób, ponieważ większość firm skorzystała w ubiegłym roku w maju i w czerwcu z subwencji finansowej, to maj, czerwiec, jeszcze lipiec to są te miesiące, w których będzie najwięcej tych dokumentów się w serwisach transakcyjnych banków pojawiać. Podsumowanie dnia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie boję się, gdy cię kiedy przestać. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o Za 15,5 minuty będzie 18. Reportaż w Trójce. Ryszard Szurkowski, legenda polskiego kolarstwa, zmarł w lutym 2021 roku po długiej chorobie nowotworowej. Jego żona Iwona Arkuszewska-Szurkowska mimo ogromnego bólu i cierpienia zdecydowała się pomóc dwóm kolarkom, Katarzynie Konwie i Ricie Malinkiewicz, które po wypadku potrzebowały sprzętu do rehabilitacji. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Z potrzeby serca. Wydaje mi się, że to jakoś tam było wszystko w niebie zapisane, że no niestety zawierzy nam pana Ryszarda Szurkowskiego na tym sprzęcie, co on starał się rehabilitować i wrócić do takiej sprawności, że teraz my będziemy mogły. Po takiej ikonie to jest motywacja podwójna, żeby iść i ćwiczyć, żeby się nie poddawać. Jest rok 1973. Na trasie Praga-Warszawa-Berlin rozgrywany jest 27. wyścig pokoju. Największa taka amatorska impreza w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Wśród kolarzy, którzy zamierzają walczyć o zwycięstwo, jest jeden z najlepszych zawodników Starego Kontynentu. Polak Ryszard Szurkowski. Prolog odbywa się w czechosłowackiej stolicy. Cicho, cichuteńko, bo nadszedł meldunek tam z półmetku, że tam na półmetku 12,50. Najlepszy czas, jeden z najlepszych uzyskał Szurkowski i w tej chwili jest na mecie, jest pan Ryszard! Ryszard Szurkowski to jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy. W 2018 roku wziął udział w wyścigu weteranów, który zakończył się poważnym wypadkiem. Walkę o powrót do sprawności przerwała mu choroba nowotworowa. Niestety sportowiec zmarł 1 lutego 2021 roku. Choroba nowotworowa to był taki dla nas dość duży szok, ponieważ nie wiedzieliśmy praktycznie do momentu, kiedy znalazł się w Radomiu już i zostały zrobione pierwsze badania. Bo w Warszawie niestety były robione badania, ale pierwsze badania nie wykazały nic. Dopiero badania w Radomiu dopiero pokazały, co naprawdę jest i w jakim jest już stopniu. No, rak jest cichym zabójcą. W Warszawie, gdzie zaczęliśmy badania, bo źle się czuł już od świąt, to cały oddział chorób wewnętrznych został, niestety był jakiś pacjent covidowy i oddział został zamknięty i nie mieliśmy po prostu możliwości leczenia się dalej w Warszawie, więc musiałam podjąć z mężem decyzję natychmiastową i dzięki pomocy przyjaciół zostaliśmy skierowani właśnie do przyjaciela, do Radomia. Tam natychmiast został poddany wszelkim badaniom, naprawdę to była błyskawiczna reakcja, no ale niestety stan był bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Operacja się udała, ale powiedziano mi, że no jest stan ciężki. Oczywiście miał być tydzień po operacji przeniesiony na oddział już onkologii, gdzie miał mieć poddawaną chemię, ale no niestety nastąpiło pogorszenie i nie doczekał tego przeniesienia na onkologię. Mimo ogromnego bólu i cierpienia pani Iwona zdecydowała się pomóc innym kolarkom, które z powodu wypadku potrzebują specjalistycznej pomocy. Ten sprzęt pomagał też pani mężowi w czasie choroby i to było trudne też dla pani, żeby to przekazać? Trudne było emocjonalnie, bo jednak mąż zbyt dużo czasu akurat nie mieliśmy na to, żeby go w pełni się tym sprzętem nacieszyć. Było to naprawdę coś bardzo fajnego i widać, że ćwiczył z bardzo dużym zaangażowaniem. Samo przekazanie było jednak takie emocjonalne, bo wszystkie rzeczy, które są u nas tutaj w domu, z czymś się kojarzą. I ten sprzęt też się kojarzył z czymś, czyli kojarzył mi się z ćwiczącym, walczącym o powrót do zdrowia mężem. Każdy, to był w takiej sytuacji jak my. Rozumie osoby, które znalazły się w takiej samej sytuacji. Rozumie te osoby bardzo dobrze. Chce pomóc. Zrobilibyśmy to wszystko tak samo. Każdy z nas, czy mąż, czy ja, czy ktoś, kto po prostu był w takiej sytuacji, stał po takiej sytuacji bardzo blisko, by tak samo postąpił. My wiedzieliśmy o tym wypadku. I wiem, że mąż też bardzo się tym przejął. Wiele osób nie ma takich możliwości, żeby sobie zafundować jakiś tam sprzęt, czy nawet najprostsze rzeczy medyczne. Więc myślę, że każda pomoc innych osób, darczyńców czy przyjaciół jest bardzo ważna, żeby pomagać takim osobom, które są w potrzebie, to bardzo dużej potrzebie. Katarzyna Konwa i Rita Malinkiewicz to kolarki, w które podczas treningu uderzył samochód. Kobiety cudem uszły z życiem, ale cały czas potrzebują rehabilitacji. Spotkałyśmy się, bo byłam u pani Iwonki, jak mi przekazywała ten sprzęt. No to byłam u niej tam w Warszawie, jak przekazałem ten sprzęt. No, cudowna kobieta, naprawdę pan Ryszard miał cudowną żonę. Jeżdżę na rowerze od dzieciństwa, a zaczęłam tak bardziej ścigać się po zawodach, jak miałam, nie wiem, 15-16 lat. Jeździłam po maratonach, ścigałam się, no i trochę miałam sukcesów też. No i potem urodziłam dzieciaczki, no i teraz zaszczepiłam kolarstwo w dzieciach, przynajmniej zaszczepiłam. No przed wypadkiem byłam zupełnie zdrowa, po wypadku miałam prawą nogę w 3 miejscach, połamaną lewą w 2 miejscach, kręgosłup, obie ręce, bark wybity i złamania szyi, chyba twarzy. Jezus, tych złamań było tyle, że chyba nie było takiej części ciała, której nie miałam złamanej. No więc niestety jeszcze długa droga przede mną, żeby cokolwiek odzyskać. Wyjechałyśmy z Ritą, bo Rita chciała założyć wspólne treningi tutaj dla ludzi, którzy chcą jeździć. No i wyjechałyśmy ode mnie z domu i to jest 3 minuty ode mnie z domu. No i jechałyśmy tamtą drogą. No i niestety kobieta nas wjechała na czołg. Miesiąc, przynajmniej ja byłam miesiąc w szpitalu tutaj w Bielsku Białej. Potem zostałam przewieziona do ośrodka rehabilitacyjnego w Limanowej, gdzie pomagali mi, że mogła zacząć znowu funkcjonować, bo nie mogłam usiąść ani na o chodzeniu, to już nie wspomnę. Na początku wózek inwalidzki, na szczęście pożegnałam go szybko i to, no i nadal ćwiczę, bo dzisiaj też byłam już na rehabilitacji, no więc no ćwiczę non stop, żeby wrzuciła jakakolwiek sprawność, żeby mogła jeszcze z dziećmi się trochę pobawić. No niestety jest taka myśl, że już nigdy nie wyjadę na ulicę, no po prostu no boję się teraz tych samochodów, człowiek boi się tego, więc mam nadzieję, że kiedyś uda mi się z tym jakoś uporać i będę mogła iść swobodnie po chodniku, bo no teraz to nawet człowiek idzie chodnikiem, to się boi, że autko nie wjechało jakieś, no więc no uraz psychiczny jest duży po takich wydarzeniach. Rita jest nadal w ośrodku, no na razie to jeszcze sama nie chodzi, wszystko no to chociaż do takiej sprawności, że była w stanie się sama poruszać, że chociaż do takiego stanu ją doprowadzili. No mam nadzieję, że jej się to uda i mam nadzieję, że jak wróci chociaż trochę ze sprawnością, to przyjedzie tu do mnie i będziemy razem ćwiczyły na tym sprzęcie od Ryszarda Szurkowskiego. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda wrócić do roweru. No i dostałam sprzęt po Ryszardzie Szurkowskim, który chyba teraz nade mną czuwa i każe mi iść tam ćwiczyć. Mówi, nie ma obijania się, ćwicz. Także idę i ćwiczę, więc mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się wrócić do jakiejś sprawności. One są jeszcze bardzo, bardzo młode, więc ten powrót do zdrowia też inaczej będzie na pewno u nich przebiegał. Tak jak widziałam postępy i u Kasi, i u Ulicy, myślę, że zjedą do takiej sprawności, żeby mogły spokojnie, rekreacyjnie jeździć na rowerze. Mam taką nadzieję, że dojdą do jak największej sprawności, bo są młode, naprawdę całe życie jest przed nimi, mają dla kogo żyć, powinny walczyć naprawdę z całych sił, trenować i myśleć pozytywnie, bo właściwie dzięki pozytywnemu myśleniu, pozytywnemu nastawieniu, to naprawdę można bardzo wiele osiągnąć, bo właściwie wszystko zaczyna się w głowie. Mają dla kogo walczyć. Mam taką ogromną nadzieję, że im się to uda naprawdę. Wiem, co to znaczy pomoc drugich osób, że jest to naprawdę bardzo ciężka walka, bo bez pomocy naprawdę osoby, które są poszkodowane, naprawdę mają bardzo, bardzo ciężko. Dla takiego człowieka po wypadku, że dostaje takie coś od losu, to tak by los trochę chciał naprawić to, co nam sprawił. Każdy powinien walczyć naprawdę z całych sił, bo życie jest jedno i trzeba po prostu walczyć do końca. Nawet jak się jest w beznadziejnej sytuacji. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Z potrzeby serca. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa we wtorkowym dzisiejszym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia, do jutra. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. And now